эфиры радио «Свобода», с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у Марьину Горку, где 8 годов тому на мясцовых выборах перамог Олесь Михалевич. Украине по серым небам. Мікрараён Крыніца, ускраіна Мар'інай Горкі. Тузін цагляных шматпавярховікаў, тыповая сярэдняя школа, некалькі прыватных крамак. У сакавіку 2003 года тут здарылася рэдкая для Беларусі падзея. На мясцовых выбарах у гэтай акрузе перамог чалавек, які па ідэі ніяк перамагчы не мусіў. Бо, па-першае, ён не мясцовы, па-другое, вельмі малады, яму не было і 30 гадоў, і па-трэцяе, БНФ-авец. Але ён перамог з вялікім адрывам. Імя пераможцы тады мала каму было вядомае – Алесь Міхалевіч. Я сяджу ў гасцях у Наталлі Пархомчык, маладой прыемнай жанчыны, якая ў 2003 годзе была дырэктарам мясцовай школы і добра памятае тыя выбары. Алесь не паленаваўся абысці ўсе кватэры. Усе, дзе адкрылі яму дзверы, ён абышоў усе кватэры. Людзі прагаласавалі за яго адназначна. Это была перамога такая, якую нават падкідваючы бюлетэні, закидать немагчыма было. Сапраўды, для мяне цікавыя выбары гэтыя былі таму, што хлопца не з Мар'інай Горкі, зусім нікому не знаёмы. Ён ніхто для гэтых для людзей, якія тут жывуць, ён зусім ніхто. Ён як яшчэ і БНФ, то тады было вялікім-вялікім мінусам. У той год ад партыі БНФ у Мар'інай Горцы перамог не толькі Міхалевіч. У раённы савет прайшоў яшчэ мясцовы жыхар Канстанцін Шпунтоў, які лічыць, што ніякага цуду ў іхнай перамозе не было. Гэта не цуда, проста тады, хутчэй за ўсё, не было такіх маштабных фальсіфікацый у выбараў. Мы працавалі як так, як гэта трэба па самому простому падручніку, ад дзвярэй да дзвярэй. Гэта ніякі не цуд. А не было такой страшылкі ў БНФ, апазіцыі? Не, на мясцовых выбарах гэтыя палітычныя ярлыкі ніякай не іграюць ролі. Абсалютна ніякай. На мясцовых выбарах большую ролю іграе фактар вядомы чалавек, невядомы, як ён сябе паводзіць, як ён, наколькі ён адкрыты для кантактаў розных. Ну ўсё. Любы электарат, яго цікавяць адказы на два пытанні. Хто ты такі і што ты можаш мне прапанаваць, што вось я выбаршчык, што я атрымаю з таго, калі я прагаласую за цябе. Фактычна патрабуецца адказ толькі на два пытанні. Міхалевіч, як чалавек шырокіх поглядаў з еўрапейскай адукацыяй, на гэтае пытанне мог адказаць таксама. Ці ўдалася Алесю Міхалевічу спраўдзіць хоць нейкія чаканні выбаршчыкаў? Больш за ўсё я баяўся пачуць ад сваіх суразмоўцаў агульныя фразы пра клопат аб людзях. Але пачуў пра канкрэтныя справы дэпутата Міхалевіча. Слова Наталлі Пархомчык. А што ему удалося? Вот за што ему можна сказаць дзякуй як дэпутату? Сказаць, што шмат ему удалося, мабыць, не скажаш. Але тут была вялікая праблема. Мікрараён, у якім нічога нема. Тут нема ні аптэкі. І самая вялікая бяда, гэта, канешне, дзіцячы садок. Моладзе ў такі мікрараён, усе дзіцячы садкі даволі далёк. І ён у сваёй праграме напісаў, што дабіцца, каб стварылі ў мікрараёне дзіцячы садок. І ў той год у нашай школе адкрылі групу дзіцячага садка. Школа стала школам сад. Праўда, намеснік старшыні райвыканкама Котова Лілія, яна ўвесь час любіла паўтараць, падкрэсліваць так. Запомніце, вам дзіцячы садок райвыканкам адкрыў, а не Міхалевіч. Але мне чамусьці здаецца, што каб гэтага вось у Міхалевіча ў праграме не было, і каб яны тады з Косцей Шпунтовым не населі на гэта ўсё, не было б тут гэтай групы дзіцячага садка і да сённяшняга дня. Дзякуючы Алесю Міхалевічу, цікавыя змены адбыліся і ў школе. Ён не толькі дапамог школьнай адміністрацыі з новай аргтэхнікай, змены адбыліся ў навучальным працэсе. дзякуючы яму удалося проста пазнаёміцца з вельмі цікавымі людзьмі, якія ў Беларусі сапраўды карыснай справай займаліся інтэрактыўнымі методыкамі. Тут сапраўды прайшла цэлая серыя семінараў і ўдалося настаўнікам паказаць, што выкладаць можна інакш. Сапраўды інакш. Можна да гэтага падысці інакш, можна падысці больш цікава, больш неяк таленавіта. Можна ўрокі рабіць нескучныя. Пасля таго, як першая, я добра памятаю, пасля таго, як першая серыя гэтых семінараў прайшла, дзеці прыходзілі, спрашвалі Наталю Васильевну, што вы зрабілі з нашымі настаўнікамі, яны ўсе памяняліся. Тыя, хто прайшоў праз гэтыя семінары. У эфіры Радыё Свабода, з вамі Дзмітэр Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа ў Мар'іну Горку. www.svaboda.org/m Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне. Адрас лацінкай: svaboda.org/m. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. svaboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой. Эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў Мар'іну Горку. Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў пасля Францішка Скарын. Мясцовыя выбары часам грэбліва называюцца выбарамі скручаных лямпачак. Маўляў, для вялікага палітыка патрэбная вялікая парламенцкая трыбуна. А што тыя райсаветы з іхнымі дробнымі праблемамі? Лямпачкі, укручаныя Міхалевічам, ратуюць жыццё людзей, як бы высакапарна гэта не гучала. Паслухаем алесевага сябра, мар'інагорскага прадпрымальніка Сцяпана Кульчанку. Там ёсць некаторы перакрёстак, дзе пастаянна гінулі людзі. І, ну, напрыклад, на крыніцы гэта было тыдзень не праходзіў, каб каго-то там не збілі. І ён афіцыйна, мабыць, першы, хто агучыў гэтую тэму, што трэба нешта рабіць, бо рядам школа, дзеці ходзяць. Там, мабыць, і зебры не было намалявана па той час. Зараз стаяць светафоры паставілі. То, што ён быў дэпутатам, это бачна. Улады, канешне, это не прызнаюць, што это дзякуючы яму, але ён падымаў гэтую тэму, і эта тэма потом чамусьці з'яўлялася. Канешне, ўжо пад іншым сцягам і пад іншымі імёнамі, але я лічу, што гэта заслуга менавіта Міхалевіча самога. Але вядома, далёка не ўсё задуманага Алесем яму дазволілі здзейсніць. Не спраўдзілася ягоная задумка пра зону адпачынку ў крыніцы. У нас вялікая праблема была і ёсць зона адпачынку. Тут яе няма. І тады ў яго адзін з пунктаў, пра які яму ўсе сказалі. Ён, я ведаю, што ён задаваў пытанні такія, абыходзячы кватэры, што б вы хацелі і прапанавалі, каб дэпутаты зрабілі. Я ведаю, што ў многіх ішла размова пра гэту зону адпачынку. У нас вось тут водзе зараз дамы будуюцца, там поле і выхад да ракі. Тут ну проста напрошваецца сам сабой. Там напрошваецца парк з выхадам на пляж. Хутчэй за ўсё. Яму все равно не дали гэта зрабіць. Яму і не дали. Таму што, ну, просто зразумейце, БНФ тут арганізаваў такую справу, якая вось як помнік на ўсе часы. З'явіць тут парк, з'явіць тут пляж. Я просто думаю, што яму гэта реально зрабіць бы не дали. Як не дали развернуцца і болей развернуцца. Константин Шпунтоў, перадаючы за краты прывітання, выказаў, па-моему, вельмі глыбокую думку. На хворага чалавека ніколі не быў падобны. Зразумела, што ён не ў санаторыі зараз знаходзіцца. Таму, канешне, здароўе, не губляць бадзёрасці духу, скажам так. Я думаю, што проста калі чалавек свядома робіць справу ў правільнасці, ў праваце, якой ён сам перакананы, то яму не патрэбныя нейкія знешнія праявы прызнання гэтых справ. Таму што нават мы ж вельмі часта ў жыцці сутыкаемся з такімі речами, коли на вот и добрые справы, видовочно добрые справы, признанными становятся вельми нехутко и не скоро. Тому не гублять присутности духу, оставаться переконанным у своих поглядах, вытримать это выпробование. Зараз у житті такий етап, і його так само треба пережити. Предпримальник Степан Кульченко вірить, що тая перемога Михалевича не апошняя у ягоним політичним житті. Что ему хотілося передати, ну, зрозуміло, та волю, бо він зараз одорван від сім'ї. Як це вельми саме тяжко, бо він все-таки, коли б, мабуть, був би один, коли там, не було б близьких людей, які б не чекали, йому було б, мабуть, простіше знаходитися у куток. А це саме тяжко, це той, коли ти не ведаєш, що у тебе з близькими. Я думаю, що він може пересилити, бо всі його чекають, і сябри, і знайомі, і жінка так замужа змагається. У історії кожної країни під час тиранії з'являються люди, які виходять на боротьбу, і, звісно, не терпять. Але це імена, ті імена, які залишаються потім у історії на довгий час. Я лічу, що Михалевич, прозвище, залишиться у подручниках Білорусі в свій час, буде писатися, що був такий чоловік, був такий політик. Тобто ті, хто його зараз катують, я не вийду з нього бути, а він вже залишиться вже на довгий час уже у історії нашої країни. Наталя Пархомчик лічить, що політична кар'єра Михалевича тільки починається. Я, наприклад, їм ганаруся. Ведаєте, я коли почала читати на нашій Білтовській ленті, як почали з'являтися ось ці записки, да, від Романчука, після далі, ця інформація, що там покаялися, я так боялася, що вискочить наступна заметка, і я побачу там прозвище Михалевич. Ведаєте, у душі я не вірилася, але страх цей з'явився. Воно не з'явилось ні уранку, прозвище Михалевич, воно не з'явилося після. І ось він став самою великою загадкою в цій кампанії. По великому рахунку. Він, справді, самая велика загадка, тому що мене навіть Романчук не здивив. Ну, не здивив усе. Як не здивили усі останні. Нечто подобне чекалося. Але здивив. І порадував. Ось цією своєю стойкостю порадував. Звісно, я розумію, що і жінки його тяжко, і йому тяжко, і дітям тяжко. Звісно, за його вельми страшно, за його вельми кривдно, тому що не зрозуміло, що відбувається на огул, але є і таке почуття гонора за його. І він повів себе на цих виборах достатково м'яко. І ось ця м'якость у кампанії, ось така твердость, якби так триматися до кінця, ну, це викликає повагу. Триматися, що тут іще? Триматися. В эфире «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы с вами наведаліся у Мар'їну Горку, где 8 годов назад перемог на мясцовых выборах Олесь Михалевич. До новых встреч у эфира.